ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 193वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का छठा पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में छठे अधिकरण को देखा था, सत्रहवें सूत्र तक का। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1012 पर सूत्र संख्या 17 के भाष्य में ऊपर से तीसरी पंक्ति, अग्नि प्रयुक्तश्च पवमानेष्टि संस्कारः न दर्श पूर्णमास प्रयुक्तः। तो यहाँ पर जो पवमानेष्टि है उसका प्रयोजक दर्श पूर्णमास नहीं है, इस कारण से वह प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या से पवमानेष्टि विकृति में नहीं जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा। तो मेरा इसमें ये प्रश्न है कि दर्श पूर्णमास में भी हवि तो वहां पर भी देनी होती है, तो क्या वहां की अग्नि के लिए हम क्या पवमानेष्टि नहीं करेंगे? इससे तो फिर ये सिद्ध होता है कि जो पवमानेष्टि है वो भी दशपूर्ण मास का अंग होनी चाहिए। दशपूर्ण मास को करते समय भी पवमानेष्टि की जाएगी, की जाती है। इसीलिए तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है जो प्रकृति में हो चुकी है और पवमानेष्टि विकृति में भी है तो उसके धर्म, अब जो विकृति में पवमानेष्टि है उसमें जो अग्नि ली जाएगी वो पवमानेष्टि से संस्कृत अग्नि ली जाएगी। प्रथम दृष्टया ये युक्ति लगती है कि ज्योतिष्टोम या दर्शपूर्ण मास में जो अग्नि, दर्शपूर्ण मास जो कि प्रकृति है उसको करने के लिए भी पवमानेष्टि वहां की जाएगी तो वहां पर प्राप्ति हो गई है, तो ये उसका अंग होनी चाहिए। तो सिद्धांति का ये कहना है कि पवमानेष्टियों का वर्णन विकृतियों में किया गया है, ठीक है, और पूर्व पक्षी भी मानता है इसीलिए वो प्रकृति से ले रहा है। इसमें पौमानेष्टियों का वर्णन प्रकृति में नहीं है, पौमानेष्टि विकृति इसलिए है क्योंकि उससे संबंधित कुछ क्रियाएं हैं वो सारी की सारी पौमानेष्टि के वर्णन के समय नहीं कही गई हैं, वो प्रकृति के समान ही यहां पर भी प्राप्त होती हैं, इसलिए तो ये विकृति है। लेकिन ये अन्य इष्टियों के समान, अन्य विकृति यागों के समान, अन्य विकृति इष्टियों के समान स्वतंत्र कर्म नहीं है। स्वतंत्र कर्म का मतलब है जिसका कि अपना फल होता है, किसी उद्देश्य से वो याग किया जाता है, प्रयोजन से किया जाता है, ऐसा पवमानेष्टि का नहीं है। इसलिए प्रकृति से वहां पर अग्नि ली जाए और सारा इसको अन्य विकृत यागों की तरह से मान करके किया जाए वो ठीक नहीं है। सिद्धांति कह रहा है कि पवमानेष्टि यद्यपि विकृति याग है, विकृति में आता है, पर उसका उद्देश्य केवल है कि वहां से कुछ चीजें यहां आ रही है, जबकि यह है किसके लिए, आधान से जुड़ी हुई बात है और आधान अनारभ्याधीत विधि है। आधान है अग्नि के लिए, आधान से जो अग्नि हुई अब इस अग्नि के संस्कार के लिए पवमानेष्टि है और कोई उसका प्रयोजन नहीं है, तो इसलिए पवमानेष्टि यद्यपि दर्शपूर्ण मास की अग्नि, दर्शपूर्ण मास में जो अग्नि ली जा रही है उसमें भी की गई होगी। दर्शपूर्ण मास जहां किया गया है वो अग्नि संस्कृति होगी, लेकिन पवमानेष्टि दर्शपूर्ण मास के अंतर्गत नहीं हो रही है, वो उससे पहले ही हो चुकी है। अग्नि आधान अनारभ्याधीत विधि है, वो किसी प्रकृति से नहीं जुड़ा हुआ है, ये सिद्ध किया गया, और वहां पर बस अग्नि का आधान किया, उस अग्नि को पवमानेष्टि से संस्कृत कर दिया गया, अब यह तैयार है शुद्ध की हुई अग्नि। अब ये पवमानेष्टि सीधे किसी दर्शपूर्ण मास और उससे नहीं जुड़ी हुई है, किंतु आप उसका अंग अगर कह सकते हो कि भाई जब दर्शपूर्ण मास करेंगे तो अग्नि तो संस्कृति ली जाएगी, इस दृष्टि से वहां पर जोड़ दो तो एक अलग बात है, नहीं तो ये उससे सीधे नहीं जुड़ी हुई है, वहां उसका वर्णन नहीं है। हाँ, इसलिए वो अंग भी नहीं है, इसलिए पवमानेष्टि दर्शपूर्ण मास का अंग नहीं है। हाँ जी, तो जी इससे मेरे को एक बात समझ में आई कि अगर जो आधान है वो ना तो प्रकृति का है ना विकृति का है, वो तो अपना अलग से है, हाँ। तो वो अग्नि उससे प्रज्वलित हुई और उसको हमने पवमानेष्टि से संस्कृत कर दिया अलग से, तो अब वही जो संस्कृत अग्नि है तो क्या वही अग्नि दश पूर्णमास के लिए भी लग जाएगी क्योंकि वो संस्कृत है, और वही अग्नि विकृति याग के लिए लग जाएगी, अथवा हर बार जाएगी तो उसको अलग अलग संस्कृत करना पड़ेगा, विकृति में जाएगी तो अलग से पहले नहीं, संस्कार का अगर पुनः कथन है तो हो जाएगा, लेकिन वो संस्कृत अग्नि है वहां से लेकर के वहां से उठा के आप कोई भी प्रकृति याग कर सकते हो, वहां से लेकर के आप कोई विकृति कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो है अलग रखी हुई, वो संस्कृत है, उससे आप कहीं भी कर सकते हो। इसलिए सिद्धांति का कहना है कि वो सर्वार्थ है, वो केवल प्रकृति के लिए नहीं है, केवल विकृति के लिए नहीं है, वो कहीं भी जाएगी, सब जगह जाएगी ऐसा। हाँ कुछ याग के जो दोनों अंग है प्रकृति और विकृति, इन दोनों में क्या पवमानिष्ठि दोनों अंगों में होगी या केवल प्रकृति में होगी? न तो प्रकृति में होगी पवमानिष्ठि और न विकृति में होगी, सीधे कहो तो आप, ये केवल अग्नि पे होगी, वो अग्नि जिसका कि आधान किया गया है, आधान किया है, अभी वो संस्कृत नहीं है, उसको संस्कृत किया जा रहा है, पवित्र किया जा रहा है, वो पवमानिष्ठि हुई बस। अब वो अग्नि विभिन्न प्रकृति में या विकृति में जहां हमारे को उपयोग है वहां पर जा रही है। अब इससे आप यूं कहो कि पवमानिष्ठि प्रकृति में गई या विकृति में गई, तो सीधे सीधे प्रकृति का अंग नहीं है न विकृति का अंग है ये कि वहां कुछ करना है। उनमें प्रकृति विकृति में जो अग्नि ली गई है वहां पर वो पवमानिष्ठि जा चुकी है, पहले लग चुकी है, और अग्नि का अंग है, अग्नि के लिए है ये पवमानिष्ठि, ठीक है? तो सीधे किसी के साथ नहीं जुड़ी हुई है, ये परंपरा से कह सकते हो, परंपरा से जुड़ी हुई है लेकिन सीधे नहीं जुड़ी हुई है। तो ये जो पूर्व पक्षी कथन कर रहा है कि प्रकृति से चोदक वाक्य के द्वारा हाँ। विकृति में वही अग्नि आ जाएगी हाँ। तो चोदक वचन से कैसे आ सकती है, समझ नहीं आ रहा। उसमें पूर्व पक्षी, ये तो आपने सिद्धांत पक्ष सुना, पूर्व पक्षी क्या सोच रहा है, ये जो बात कहने वाला है पूर्व पक्षी उसके मन में क्या विचार चल रहा है, वो ये सोच रहा है कि पवमानिष्ठि विकृति में है, विकृति विकृति प्रकृति के समान करनी पड़ेगी, और प्रकृति मान लो दशपूर्णमास है, दशपूर्णमास भी इष्टि है, तो सब इष्टियों की प्रकृति दशपूर्णमास है, तो दशपूर्णमास भी जब किया गया है तो अग्नि तो वहां भी संस्कृति ली गई थी, तो वो संस्कृत अग्नि भी पवमानिष्ठि से हुई थी, तो दर्शपूर्ण मास में संस्कृत अग्नि के लिए जो इष्टि की गई पवमानिष्ठि उसको तो ये अलग देख रहा है, और विकृति यागों विकृति में जो पवमानिष्ठि है उसको एक अलग देख रहा है, स्वतंत्र कर्म, और स्वतंत्र कर्म अगर है, अगर वो विकृति है तो ठीक है, प्रकृति से संस्कृत अग्नि ही ली जाएगी, सब पे वही लागू होता है, लेकिन विकृति याग विकृतियों में जो पवमानिष्ठि पढ़ी गई है, क्योंकि उसका अपना कोई फल ही नहीं है, अन्य इष्टियों का अगर आपको विकृति में भी मानते हैं तो उसका कुछ फल तो होना चाहिए ना, किसी उद्देश्य से की जा रही है, फल स्वतंत्र फल उस कर्म का स्वतंत्र फल होना चाहिए, तब उसकी प्रधानता मानी जाएगी, तब प्रकृति के समान विकृति में आएगी। ये तो विकृति में पढ़ी गई है पर इसका अपना कुछ अलग से फल ही नहीं है, ये तो अग्नि के पवित्र करने के लिए ही है, इसलिए इस पर इस पवमानिष्ठि पर जो कि विकृति है इसमें प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य लागू होती नहीं है, पर पूर्व पक्षी इसको अन्य विकृति के समान समझ करके, पूर्व पक्षी इसको अन्य विकृतियों के समान समझ के, जैसे अन्य विकृतियों में संस्कृत अग्नि आती है वैसे ही इसमें भी संस्कृत अग्नि आनी चाहिए, ये कर करके अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है, वो कुछ मान करके चल रहा है, वो माना हुआ ठीक नहीं है, सामान्य दृष्टिया तो ऐसा ही लगेगा, इसलिए उसके मन में प्रश्न उठा और उसने अपनी बात को रखा, ऐसा होना चाहिए, सिद्धांत ने कहा ये ऐसा है ही नहीं, ये तो अग्नि के लिए है, इसलिए प्रकृति से कुछ भी इसमें नहीं आएगा, अन्य विकृति की तरह से ये पवमानिष्ठि विकृति नहीं है, फल ना होने से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ठीक है। ये जो सारे बात भी इसे स्पष्ट हो रहा है कि प्रकृति याग करेंगे तो उसमें पवमानिष्ठि आरंभ में हो चुकी थी, सीधे यूं मत बोलो, आप परंपरा से कह सकते हैं, इन्हीं तो फिर इसमें भ्रांति होगी, प्रकृति याग जब हम कर रहे हैं उसमें जो अग्नि ली गई है वो अग्नि पहले पवमानिष्ठि से संस्कृत हो चुकी है, ठीक है, अब ठीक ठीक कहेंगे तो हम कहेंगे कि पौमानेष्टि प्रकृति में हुई नहीं है। पौमा प्रकृति याग के करते समय वो पौमानेष्टि हुई हो वो नहीं, वो उसको उससे अलग पहले करना पड़ेगा। अगर उसी के समय कोई आधान कर रहा है पहली बार और तब फिर पौमानेष्टि कर रहा है और फिर प्रकृति को कर रहा है तो जुड़ा हुआ साथ में हो सकता है लेकिन वो है अलग। इसको आधान को अनारभ्याधीत माना है, वो इसके प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। संबद्ध तो है, वो अग्नि वहां पर आएगी लेकिन उसके अंग के रूप में नहीं है, आधान को अंग के रूप में नहीं माना गया है ऐसा। मेरा प्रश्न था इसमें कि प्रकृति याग जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद जब विकृति याग प्रारंभ करेंगे उससे पहले पौमानिष्टि करेंगे? प्रारंभ करेंगे, कोई जरूरी थोड़ा है कि प्रकृति कर लिया तो विकृति भी करनी है। अगर प्राप्त होती है करनी है तो करेंगे, नहीं तो नहीं। तो अगर प्राप्त होती है तो हमको दूसरी अग्नि लेनी पड़ेगी, उस अग्नि को छोड़ के नहीं? वो वहां पूरा हो गया, अब जब विकृति याग करेगा तो फिर से अग्नि को लेकर के आएगा, उसकी अपनी गर्भपत्य अग्नि है, अपने घर में जो अग्नि स्थापित है जो कि संस्कृत अग्नि है उसमें वो अग्निहोत्र भी करता है, उसी अग्नि से वो कुछ इष्टि भी कर सकता है, उसी अग्नि से वो सोमयाग आदि भी कर सकता है। अग्नि को उसी को लेगा और वो अग्नि पहले से संस्कृत है तो वही, वहीं से तो अग्नि गई थी प्रकृति में और वहीं से अग्नि जाएगी विकृति में भी, जब जब जिसको करना हो कुछ वहां से लेकर के कर सकता है वो। हाँ, विकृति याग करने से पहले पौमानिष्टि नहीं करनी पड़ेगी? उसके साथ जोड़ करके मत बोलो, विकृति में भी जो अग्नि लेंगे तो अग्नि तो संस्कृति होगी, अग्नि तो संस्कृति होगी और संस्कृत किससे होगी? पौमानिष्टि से होगी। तो यूं देखो तो परंपरा से विकृति करने से पहले भी पौमानिष्टि हो चुकी होगी उस अग्नि में, लेकिन वो पौमानिष्टि इस विकृति का अंग नहीं मानी जाएगी। जैसे प्रकृति का अंग नहीं मानी गई थी ऐसे विकृति का भी अंग नहीं मानी जाएगी। अगर ये वर्णन होता कि इस प्रकृति में इन इन कार्यों को करते हैं फल की प्राप्ति के, उसमें पौमानिष्टि भी करते हैं, ऐसा अगर वर्णन होता तो वो प्रकृति का अंग होती, अथवा किसी विकृति में इस तरह से कथन किया गया होता तो वो विकृति का अंग होती, पर वो वास्तव में उससे जुड़ी हुई नहीं है। ये अनारभ्याधीत विधि आधान के साथ में जुड़ी हुई है, उसके लिए यह है। ठीक है, और कोई? सर्वेषु विकृति यागेषु प्रकृति यागापि अवश्यमेव भवति वा तस्य भागमात्रं तत्र क्रियते? भागमात्रं सर्वं न, नहीं। विकृति यागों में, विकृति याग का मतलब क्या हुआ? प्रकृति का मतलब हुआ जहां सांगोपांग वर्णन किया गया है किसी बात का, सबका वर्णन हो गया। अब दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरी और कोई क्रिया करनी है तो पहले प्रकृति में जो बातें कह दी गई वो सब नहीं कही जाती है, मुख्य अतिरिक्त बात केवल कह दी जाती है, तो प्रकृति से उतना ही भाग यहां पर आता है। इसलिए विकृति याग में प्रकृति हो ये कोई बात नहीं है, विकृति याग में भी वही तरह की चीजें होती हैं, इसलिए वो प्रकृति से ज्यों की त्यों आ जाती है। पूरा प्रकृति याग थोड़ा ना आता है उठ करके, प्रकृति याग प्रकृति इष्टि वो एक स्वतंत्र है, विकृति एक स्वतंत्र है, अलग अलग है। किसी में अगर ये लिखा हो कि ये भी करे फिर ये करे ये करे तब तो वो साथ में आ जाएंगे, नहीं तो ये स्वतंत्र है। ठीक है, तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 1013, अधिकरण संख्या 7, मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय छठा पाद, शीर्षक है उपाकरणादीनाम अग्निशोमीयताधिकरणम, या अग्निशोमीयता इसके साथ अग्निशोमीय धर्मा धर्मताधिकरण, धर्म को साथ में जोड़ लीजिए, तात्पर्य तो एक ही आ जाएगा क्योंकि इन्होंने जो अंत में लिखा है इसका 1022 पे जब ये प्रकरण समाप्त हुआ है अग्निशोमीय धर्मताधिकरण वहां पर लिखा है, उसके अनुसार यहां धर्म जोड़ लिया है स्पष्टता के लिए। ठीक है, तो उपाकरण आदि, उपाकरण आदि कुछ धर्म है, धर्म मतलब कुछ गुण है, वहां पर कुछ चीजें की जाती हैं किसी कर्म के अंदर, तो इनका ये किसके धर्म है? तो बोले अग्निशोमीय के ही धर्म है। अभी भाष्य में सारी बातें स्पष्ट होंगी, अलग अलग पशु है तो उसमें जो अग्निशोमीय पशु है उसके ही ये धर्म माने जाएंगे, औरों के नहीं माने जाएंगे। यद्यपि पशु है, ये कुछ धर्म यहां बताएंगे वो पशु पर किए जा सकते हैं, पशु तीन जगह प्रयोग में आ रहा है, तो तो तीन में से तीनों जगह ये धर्म किए जाएंगे, उनका अनुष्ठान करना चाहिए, उन क्रियाओं को करना चाहिए, अथवा केवल एक में करना चाहिए? तो सिद्धांति का मत है एक में ही करना चाहिए, और एक भी कौन सा? अग्निशोमीय में करना चाहिए। अभी विषय का उत्थान कर रहे हैं ये, वहां ये सारा स्पष्ट होगा। देखिए भाष्य, ज्योतिष्टोम में पशुर अग्निशोमीय, ज्योतिष्टोम के अंदर अग्निशोमीय पशु है, ये एक अग्निशोमीय पशु, एक पशु है। कैसे? उसके लिए वचन दिया, यो दीक्षितो यद अग्निशोमियम पशुम आलभते, जो दीक्षित हो जाता है वो अग्निशोमीय पशु का आलभन करता है, अग्नि और सोम देवता वाले पशु का। अग्निशोमीय मतलब अग्नि और सोम देवता से संबंधित दो देवता है। तथा तो एक तो ये है अग्निशोमीय पशु, तथा सवनीयो अनुबंध्यश्च, एक सवनीय पशु भी होता है और एक अनुबंध्य पशु भी होता है। ये तीन तीन पशु हुए। ये तीन पशु क्या होते हैं इसके लिए, और कब कब होते हैं इसके लिए युधिष्ठिर जी ने विवरण में लिखा है, उसके अनुसार हम इसको समझ सकते हैं कि सामान्यतः आप देखिए ये ज्योतिष्टोम का प्रकरण लिया है इन्होंने। ज्योतिष्टोम का मतलब है ये एकाह है, एकाह है। एकाह का मतलब क्या हुआ कि उसमें सुत्या दिवस एक दिन होता है, रस भी निकालेंगे आहुति भी देंगे वो एक दिन होगा, लेकिन वो पूरा का पूरा मिलाकर के तो छह दिन में समाप्त होगा। जो उसमें क्या क्रम होता है वो इसके लिए निकाय वहां विवरण में देखिए। एका दीक्षा, पहले दिन दीक्षा होती है, एक दिन हो गया। तीसरा उपसद, और तीन उपसद होते हैं, प्रवर्ग उपसद, प्रवर्ग उपसद आपने सोमयाग में देखा, ये तीन दिन तक चलते हैं, ये चार दिन हो गए। सुत्या अवभृतम च, और फिर सुत्या दिवस आता है, ये हो गया पांचवा दिन, और अवभृत ये हो गया छठा दिन। तो प्रथम दिन दीक्षणीय इष्टि होती है, तीन दिन उपसद इष्टियां, और एक दिन सोमाभिषव यानी सोम को निकालना सोमयाग, और छठे दिन अवभृतेष्टि होती है। ये छह दिन को ध्यान में रख करके अब इन पशुओं को जोड़ेंगे, देखिए क्रम है इनका। आगे का भी जो हम समझेंगे उसमें ये चीज हमारे को ध्यान में रहनी चाहिए कि ये कहां कौन सी कही जा रही है, पृष्ठभूमि जरूरी है। तो इसमें देखिए अग्निशोमीय पशु क्या है कि सोमयाग में अग्नि और सोम देवता वाले पशु का विधान प्रायणीय दिन, यानी जिस दिन प्रायणीय इष्टि की जाती है अर्थात द्वितीय दिन सोम क्रम क्रय के समीप किया जाता है। अग्निशोमीय पशु का विधान, दो चीजें यहां पर देखने को मिलेगी, एक विधान और एक अनुष्ठान, उसका ग्रहण करना, स्वीकार करना, और फिर उसको क्रिया के रूप में करना, विधान और अनुष्ठान। तो अग्निशोमीय पशु का विधान शब्द जो लिखा है प्रायणीय दिन अर्थात दूसरे दिन किया जाता है। आगे तथा अपवसत्य अह, इसको खोल दिया इन्होंने, सुत्या से पूर्व दिन अर्थात चतुर्थ दिन इसका अनुष्ठान होता है। पीछे हमने देखा था एका दीक्षा, तीसरा उपसद, फिर सुत्या, तो सुत्या पांचवें दिन था, तो सुत्या से एक दिन पहले कौन सा हुआ? चौथा दिन हुआ, और यह कौन सा है? अपवसत्य अह यानी दिन, तो चतुर्थ दिन इसका अनुष्ठान होता है। दूसरे दिन विधान होता है और चौथे दिन अनुष्ठान होता है। ये किसकी बात हो गई? अग्निशोमीय पशु की बात हो गई। अब दूसरा देखिए सवनीय पशु, इसका विधान चतुर्थ दिन में होता है। चतुर्थ दिन कौन सा था? सुत्या से पूर्व वाला दिन, और अनुष्ठान सुत्या के दिन अर्थात पांचवें दिन होता है। तो चौथे दिन विधान है और पांचवें दिन अनुष्ठान है, यह है सवनीय पशु का। तीसरा अनुबंध्य पशु है, इसका विधान छठे दिन यानी अवभृतेष्टि के पश्चात उदयनिष्टि के अनंतर मिलता है। अवभृत जो लिखा था छठा दिन, उसमें भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो अवभृतेष्टि के बाद में उदयनिष्टि होती है, उसके बाद में इसका वर्णन मिलता है, लेकिन है ये छठे दिन अनुबंध्य पशु, जिसके लिए इन्होंने वचन दिया मैत्रा वरुणिम वशाम अनुबंध्याम आलभते, और उसी दिन इसका अनुष्ठान भी होता है, यानी छठे दिन ही विधान होता है और छठे दिन ही अनुसंधान होता है। अग्निशोमीय पशु में क्या? दूसरे दिन विधान और चौथे दिन अनुष्ठान। सवनीय पशु में चौथे दिन विधान और पांचवें दिन अनुष्ठान, और अनुबंध्या पशु में छठे दिन विधान और छठे दिन ही अनुष्ठान। ये तीन पशु वहां पर मिल रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। तो ये तो प्रथम इन्होंने बता दिया कि तीन मिलते हैं। दूसरा क्या मिलता है, संतीच पशु धर्मा। अब पशु से संबंधित कुछ क्रियाकलाप जिनको कि धर्म कहते हैं, इसमें यह करना है, इसमें यह करना है, फिर यह करना है, वो भी मिलते हैं। कौन कौन से? तो उसमें पहला लिखा उपाकरणम। उपाकरण क्या है, उसको भी युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा हुआ है कि पशु को मंत्र पूर्वक पशु को छूना, यह उपाकरण कहलाता है। मंत्र पूर्वक का मतलब है मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र में देवता का नाम होता है, उस देवता के नाम को लेकर के छूते हैं, हाथ से छूते हैं उसको, मंत्र बोलते हैं, यानी ये पशु इस देवता के लिए है। तो जैसे कि अग्निशोमी है, इन्होंने कहा उस देवता के लिए है, ये छूते हैं, ये हुआ उपाकरण। और कहीं कहीं नीचे लिखा है इन्होंने दो कुशाओं से छुआ जाता है, वो भी एक विधि हो सकती है अलग अलग शाखाओं के अंदर, लेकिन ये उपाकरण कहलाता है। ये पहला धर्म है, क्रिया की जा रही है, चूंकि पशु से युक्त है तो इसको धर्म कहेंगे, यानी ये अंग है पशु का, पशु से जुड़ेगा। ये सब किस लिए किए जा रहे हैं, पशु के लिए। पशु फिर किससे जुड़ा हुआ है, वो याग से आगे जुड़ेगा, तो ये धर्म कहलाएंगे। पहला धर्म हो गया उपाकरण। तीसरा है उपानयन। उपानयन का मतलब है उस पशु को जिसका उपाकरण किया जा चुका है, उसको अब यूप के पास लेकर के आते हैं, वहां पर पूर्व दिशा में जो यूप गाढ़ा जाता है उसके समीप उसको ले जाना है। बस ये ले जाना ही एक धर्म हो गया, ये उपानयन उपानयन हो गया। तीसरा है अक्षनया बंधा। एक विशेष प्रकार की रज्जू होती है, रस्सी होती है, उससे इसको बांधते हैं। अक्षनया बंधा मतलब रज्जुआ बंधा, रज्जू से बांधा जाता है। वो कैसे होता है, तो इसमें नीचे जो लिखा है, पशु के पूर्व भाग के दक्षिण पाद में, दक्षिण पाद मतलब दाहिना पैर, तो दाहिने पैर तो दो होते हैं, तो इसमें पूर्व वाला जो दाहिना पैर है, आगे वाला यानी, उसमें बांधा जाता है, और आधे सिर में पाश को बांधा जाता है, पूरे सिर में नहीं। हम पशु को बांधते हैं, एक तो गले में बांधते हैं, एक दूसरा सिर में भी बांधते हैं, सिर में भी बांधते हैं ना कई जने, वो गले में नहीं बांधते, सिर में, सींगों के अंदर। अब यो कहें कि आधे सिर में बांधते हैं, इसका मतलब है एक सींग बांधते, दोनों सिंह मंगल माने तो पूरा सिर हो जाएगा, एक सींग में बांधते हैं, एक प्रक्रिया हो गई। और इसको जो बांधा जाता है, वो पैर में जो बांधा जाता है, वो ऐसे गांठ के रूप में नहीं, एक लंबी रस्सी होती है। अब लंबी रस्सी में हम रस्सी को कई बार दोहरा कर देते हैं ना, कोने में बीच में मोड़ दिया, और उसको मोड़ करके और हमने यहां पर लिया और बाकी को उस फंदे में से लेकर के नीचे निकाल लिया। ये कैसे होता है, केवल उसमें एक तरह से बंध जाता है, लेकिन वैसे गांठ नहीं बनती है, वो यूं करके और दूसरे जो लंबा छोर है उसको उसमें से लेकर के यूं खींच लिया, बस इस रूप में वहां पर पैर में बांधा जाता है इसको। उसका एक सिरा उसके कंठ में होता है और एक यूप पे होता है, बीच में पैर में होता है, कंठ या सिर में, एक सिरा वहां से लेकर के फिर पैर में उस तरह से करके और यूप के बंधा हुआ होता है वो। तो ये है अक्षनया बंधा, ये भी एक धर्म है। हाँ, अक्षना बंधा मतलब पहले तो उसको रस्सी बांधते हैं, अभी यूप से अभी नहीं बांधा, यूप के से बांधना फिर एक धर्म है, यूपे नियोजनम, यूप के साथ उसको बांधना पशु को, ये एक अलग से हो गया। पहले रस्सी बांधी थी, अब उस रस्सी को यूप से बांध दिया। संजपनम, फिर संजपन कर्म किया जाता है। संजपन का है उसका मुख आदि बंद करके, नाक मुंह बंद करके उसका सांस रोक दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ये हो गया, उससे उसको मारा जाता है, इसको संजपन कहते हैं। और फिर है विशेषणम, विशेषण फिर उसको काटा जाता है। ये उसके पशु से संबंधित धर्म कहे गए हैं। अब देखिए ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है, यहां जैसा लिखा हुआ है हम उसको देख रहे हैं, हम किसी पशुवध का समर्थन नहीं करते, नहीं मानते हैं वो उचित है। और युधिष्ठिर जी ने भी यहां पर चूंकि एकदम स्पष्ट आया है और इन्होंने इसके ऊपर विशेष टिप्पणी भी दी है, यद्यपि इन सब बातों का स्पष्टीकरण युधिष्ठिर जी भी पहले कर चुके हैं और हम भी कक्षा के अंदर कर चुके हैं, लेकिन यहां जो पंक्तियां लिखी हुई है उसके अनुसार हम इस अर्थ को देख रहे हैं जो उपलब्ध हो रहा है। और उसमें युधिष्ठिर जी ने 1014वें पृष्ठ पर विशेष करके लिखा हुआ है कि और जगह भाष्य में तो अनेक जगह झलक मिलती ही है, लेकिन यहां सूत्र के अंदर भी झलक मिल रही है। ये इन्होंने संकेत विशेष रूप से किया है। अब यूं अन्य टीकाकार और अन्य तो करते ही रहते हैं, और शबर भाष्य में भी मिलता रहता है, बहुत स्थल है ऐसे, लेकिन सूत्र में भी उस तरह का संकेत मिले तो कई जने ये भी कहते हैं भाई सूत्र सूत्र में तो नहीं है, भाष्य में मिलता है तो वो तो दर्शन की बात नहीं हुई। तो ये कह रहे हैं कि इसका संकेत यहां सूत्र में भी मिल रहा है। अब फिर ये विचारने की बात होती है कि ये स्वीकार्य है या नहीं है, सूत्र में प्रक्षेप के रूप में है या तो वो भी ऐसा ही मानते थे, लेकिन अंत में जैसा इन्होंने लिखा है कि ये जो सारे पशुओं के विधान है ये औत्तरकालिक है, बाद में ये जोड़ दिए गए, लेकिन प्रारंभ कैसे जो है और वेदों में कहीं इसका पशु वध का और इसका उल्लेख नहीं है, उसी मान्यता को हम मानते हैं। तो देखिए ये तो ये धर्म है, यानी पशु भी तीन है और ये बहुत सारे धर्म भी हैं। अब आगे कहते हैं ते किम सर्वेशाम अग्निशोमीय सवनिया अनुबंध्यानाम, ये जो सारे धर्म हैं इन तीनों पशुओं में होंगे, यानी अग्निशोमीय सवनीय और अनुबंध्य, ये एक बात हुई, एक पक्ष हुआ। उता दूसरा पक्ष अग्निशोमीयस्य सवनीयस्य वा, अग्निशोमी और सवनीय के होंगे, यानी अनुबंधे को हटा दिया इसने, दो पशुओं के होंगे। उता तीसरा पक्ष कहा जा रहा है अग्निशोमीयस्य एव, केवल अग्निशोमीय के होंगे एक ही पशु के। तो तीनों पक्षों पर यहां पर चर्चा चलेगी, तीनों पशुओं के हों, दो पशुओं के हों या एक पशु का हो, ये धर्म तो करने हैं, धर्म तो जुड़ेंगे, लेकिन कितनों से जुड़ेंगे ये ही इस अधिकरण की चर्चा का विषय है। किम प्राप्तम, सिद्धांति का मत क्या है, तीसरा पक्ष अग्निशोमीय से ही ये धर्म जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए आगे 18वां सूत्र, ये 18वां सूत्र इन्होंने लिखा है और इसको कोष्ठक में लिखा है। कोष्ठक में इसलिए लिखा है कि अगले पृष्ठ पर देखिए ये का ये सूत्र 18वीं संख्या से ही है और उसकी भी अलग वहां पर व्याख्या की गई है, तो और वो थोड़ी सी व्याख्या अलग है, इसलिए अलग व्यक्ति बोल रहा है, एक पक्ष है वो भी, इसलिए इसको इन्होंने कोष्ठक में लिया कि इसको हम सूत्र ना भी माने तो। सूत्र है तुल्य सर्वेशाम पशुविधि प्रकरण अविशेषात, ये पूर्व पक्षी प्रथम है, इसमें कई व्यक्ति आएंगे, कुल चार व्यक्ति आएंगे, तो प्रथम तीन होंगे वो पूर्व पक्षी हैं और चौथा है वो सिद्धांती है। ये प्रथम पूर्व पक्षी बोल रहा है कि तुल्य सर्वेशाम पशुविधि, ये पशुओं के जो विधि, पशुविधि मतलब पशु के जो धर्म है, ये सबके सब सभी पशुओं में हो जाएंगे। प्रकरण अविशेषात, क्योंकि विशेष कोई प्रकरण तो है नहीं, एक ही जो चीज चल रही है ज्योतिष्टोम उसके अंदर ये सारे तीनों के तीनों हैं, तो सभी पे लगने चाहिए। उस प्रकरण में ये, जिस प्रकरण में ये धर्म पढ़े गए हैं उसी प्रकरण में ये तीन पशु पढ़े गए हैं, इसलिए ये सारे के सारे धर्म सभी पशुओं पर यानी तीनों पशुओं पर लगने चाहिए। ये प्रथम पूर्व पक्षी है सब पशुओं में। भाष्य देखिए अविशेषात सर्व पशु नाम, कोई विशेष नहीं है, क्या विशेष नहीं है, प्रकरण की विशेषता नहीं है, प्रकरण की समानता है। कथम अविशेष, ज्योतिष्टोम प्रकरण सर्वे पशु समामनाता, ये सारे के सारे ज्योतिष्टोम में पढ़े गए हैं, और तत्प्रकरणापन्नत्वात् सर्वे पशु धर्म ही संबध्यन्ते, और उस प्रकरण वाला होने से ये सारे के सारे पशु उसके साथ में सारे पशु इन पशु धर्मों से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये वहीं पर ही पढ़े गए हैं धर्म। न तत्र एषाम न चैषाम तत्र कश्चित विशेष, कोई विशेष तो है नहीं कि इसमें लगे या ना लगे, इसमें लागू हो नहीं हो, कोई विशेष तो बात आ नहीं रही है, विशेष होती तो हम किसी पे चुन सकते थे, ये तो सबके लिए लगेगा। आगे एवं प्राप्ते ब्रूमः, 18वां सूत्र तुल्य सर्वेशाम पशुविधि प्रकरणा विशेषा, सूत्र वही का वही है, और ये कह रहा है कि तुल्य सर्वेशाम पशुविधि, ये जो पशुओं की विधि है यानी तो ये जो धर्मों का विधान है, ये पशुओं सब पशुओं का समान होवे, कब होवे, यदि प्रकरण अविशेषात, यदि प्रकरण अविशेष हो तो, यदि प्रकरण अविशेष हो तो सबका हो, लेकिन ध्वनि क्या दी जा रही है यहां पर, प्रकरण विशेष है यहां पर, अविशेष नहीं है। अब देखो सूत्र तो वही है, लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया, एक यदि शब्द जोड़ दिया। पहले सूत्र में अर्थ किया गया था तुल्य सर्वेशाम पशुविधि, ये सब में है, ये सब में है, प्रकरण के अविशेष होने से ये विधि सब के सब पशुओं के साथ है। यहां क्या हो गया, ये सब पशुओं के साथ होवे, यदि यदि प्रकरण अविशेष हो तो, प्रकरण अविशेष हो तो सबके साथ हो सकती है, लेकिन वो है नहीं, और इसी सूत्र का अलग अर्थ हो गया। तो ये जो यदि आदि है, स्यात और यदि, ये भाष्य में इस तरह से व्याख्या की गई है, इसलिए इसको ऐसे माना जाता है, अध्याहार किया गया है इसको। भाष्य देखिए, सवनीय से व एते धर्मा भवेयु, इन तीनों में से केवल सवनीय के ये धर्म होंगे, केवल सवनीय के होंगे। क्यों? तुल्य है सर्वेशां पशु विधि स्यात यदि प्रकरणे विशेषो न भवेत। यदि प्रकरण में कोई विशेष न हो, यानी सब कुछ समानता हो, तो सबके लिए हो सकती थी, हो जाती, लेकिन नहीं है। भवती तो प्रकरण विशेषा, लेकिन यहां तो प्रकरण में विशेषता है। कैसे? सवनिया नाम प्रकरण पशु धर्म समामना था, ये जो सारे के सारे पशु धर्म है ये सवनीय पशु के पास में पढ़े गए हैं। तीन पशु थे, अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध, ये जो तीन थे। पूर्व पक्षी प्रथम कह रहा था कि ये सब ज्योतिष टोम के प्रकरण में तीनों पशु हैं और वहीं ये सारे धर्म भी पढ़े गए हैं, इसलिए सब पे लागू होंगे। अब ये क्या कह रहा है कि नहीं, ये धर्म इन तीन पशुओं में भी सवनीय के पास में पढ़े गए हैं, यद्यपि ज्योतिष टोम में ही है, ज्योतिष टोम से बाहर नहीं है, लेकिन ये सवनीय पशु के पास में पढ़े गए हैं, इसलिए केवल सवनीय पशु के ही धर्म माने जाएंगे, बाकी दो के नहीं माने जाएंगे। ये प्रकरण की विशेषता कह ली इसने, यानी प्रकरण के अंतर्गत एक प्रकरण ले लिया। प्रथम तो ज्योतिष टोम प्रकरण लिया पूर्व पक्षी प्रथम ने, तो वो उस दृष्टि से तो समान प्रकरण है, लेकिन जहां विशेष सवनीय पशु के पास में पड़े गए, अब ये उसमें भी विशेष कथन हो गया, इसलिए केवल सवनीय के लगेंगे, ये द्वितीय पूर्व पक्षी कह रहा है। उसके लिए पुष्टि के लिए प्रमाण दे रहा है, सवनीय नाम प्रकरण पशु धर्म समामनाता, ये वचन दिए इन्होंने, आग्नेय है पशु अग्निष्टोम आलभ्य, जो अग्नि देवता वाला आग्नेय पशु है वो अग्निष्टोम में उसका आलभन करना चाहिए, अग्निष्टोम में। क्यों? आग्नेयो ही अग्निष्टोम, आग्नेय जो है वही अग्निष्टोम है। इसी तरह ऐन्द्राग्न पशु उक्थे आलभ्य, ऐन्द्राग्न पशु का आलभन उक्थे में करना चाहिए। देखो इसमें क्या है, ये जो चार चीजें ले रहे हैं, सोमयाग, ये जो ज्योतिष्टोम है ये सोमयाग है और वो एकाहा है, और उसकी सात संस्थाएं हैं, उन सात संस्थाओं में जो प्रारंभ की चार संस्थाएं हैं वो ज्योतिष्टोम कहलाती है। चार संस्थाएं कौन सी हैं? अग्निष्टोम, उक्थे, षोडशी और अतिरात्र। अग्निष्टोम, उक्थे, षोडशी और अतिरात्र, ये जो चार प्रथम संस्थाएं हैं ये ज्योतिष्टोम नाम से, क्योंकि उसमें ज्योतिष्टोम ज्योतिष शब्द से युक्त मंत्रों से स्तुति की जाती है। ये चार हैं, इन चारों के संदर्भ में ये वर्णन आ रहा है। तो पहला जो क्या कहा था, आग्नेय पशु अग्निष्टोम में आलभ्य, ये अग्निष्टोम हो गया, आग्नेय हुई अग्निष्टोम में, हेतु दिया जा रहा है क्योंकि आग्नेय जो है वो अग्निष्टोम होता है। दूसरा इंद्राग्न पशु उक्थे आलभ्य है, ये उक्थे ये दूसरी संस्था आ गई, तो वहां इंद्र अग्नि देवता वाला पशु होता है। क्यों? इंद्राग्नि ही उक्थानी, जो इंद्र और अग्नि दे यही उक्त होते हैं, हेतु दिया जा रहा है साथ साथ में। तीसरा ऐन्द्रो वृष्णि ही षोडशिनी आलभ्य, वृष्णि जो ऐन्द्र जो वृष्णि है, वृष्णि मतलब तो मेढा, तो वो षोडशी में आलभन के योग्य है, उसका आलभन वहां करना चाहिए षोडशी, ये फिर एक तीसरी संस्था हो गई। क्यों ऐसा करना चाहिए? ये तो क्या, ऐन्द्रो वही वृष्णि ही ऐन्द्र षोडशी, जो वृष्णि है वो इंद्र देवता वाला है, षोडशी भी इंद्र देवता वाली है। चौथा सरस्वती मेषी अतिरात्रे आलभ्य है, सरस्वती देवता वाली जो मेषी है वो, मेषी मतलब मेढा का स्त्री, स्त्री मेढा यानी मेषी भेड़, स्त्री भेड़, उसका अतिरात्र में आलभन करना चाहिए। चौथा हो गया, क्यों? वाक वही सरस्वती, सरस्वती वाणी है वही सरस्वती है, इनका संबंध जोड़ के ये हेतु प्रस्तुत किया गया। तो इति प्रकृति पशु धर्म आमनाता, ये जो सारा वर्णन किया गया है इसके बाद में पशु धर्म कहे गए, ये सवनीय पशु के बात है, ये सवनीय के संदर्भ में है सारा। तस्मात सवनीय से प्रकरणात भवितुमर्हन्ति, इस सवन प्रकरण के कारण से ये सवनीय के धर्म होंगे, बाकी धोखे नहीं होंगे। आगे अब 19वां सूत्र है, स्थानाच पूर्वस्य, ये भी पूर्व पक्षी का है। देखिए यूं तो पूर्व पक्षी ही सारे चल रहे हैं, लेकिन पहले से भिन्न है, इसलिए हम इसको पूर्व पक्षी प्रथम, पूर्व पक्षी द्वितीय और पूर्व पक्षी तृतीय मान रहे हैं। 18वां सूत्र है, ये पूर्व पक्षी द्वितीय मान करके चल रहे हैं, इसका मत है केवल सवनीय ही। प्रथम पूर्व पक्षी कह रहा था तीनों में, दूसरा कह रहा था सवनीय में, और ये जो तीसरा पूर्व पक्षी आया नवे सूत्र में, ये सवनीय और अग्निशोमीय दोनों में कह रहा है, सवनीय और अग्निशोमीय दोनों में कह रहा है। क्यों? उसका अपना हेतु है। उसका कहना है स्थानाच पूर्वस्य, बोले स्थान प्रमाण से, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, उस स्थान के कारण से पूर्व वाले का भी होगा, यानी सवनीय के पहले अग्निशोमीय का वर्णन भी आ रहा है उसी दिन, जिस दिन ये पशुधर्म, जहां ये पशुधर्म कहे गए हैं। तो द्वितीय पूर्व पक्षी ने कहा था ये सवनीय के संदर्भ में कहे गए, इसका कहना है कि उससे पहले ही अग्निशोमीय भी है। तो जैसे आप बाद वाले के साथ में उसके साथ संबंध जोड़ रहे हो, तो उससे पहले वाले के साथ भी संबंध जोड़ना चाहिए, इसलिए दोनों से जुड़ेगा ये। तो स्थानाच पूर्वस्य भाष्य यदुक्तम, उ की मात्रा हटा लेना, यदुक्तम प्रकरणात् सवनीय धर्मायति, जो आपने कहा कि प्रकरण से सवनीय धर्म होंगे, द्वितीय पूर्व पक्षी को कह रहा है तीसरा वाला, एतत् गृह्णेमा, इसको हम स्वीकार करते हैं। यानी प्रथम पूर्व पक्षी का तो यह भी खंडन कर रहा है, द्वितीय पूर्व पक्षी के इतने अंश को स्वीकार कर रहा है सवनीयता को, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कह रहा है क्रमाच अग्निशोमीयस्य, लेकिन क्रम से यह अग्निशोमीय के भी धर्म बनेंगे, अग्निशोमीय पशु के भी धर्म बनेंगे। क्यों? तस्य ही क्रमे अपवसत्थे अहनि समामनातम, बोले ये जो धर्म पढ़े गए हैं ये अपवसत्य दिन में पढ़े गए। अपवसत्य दिन कौन सा है? चौथा अपवसत्य दिन, उसमें उसमें सवनीय पशु के का सवनीय पशु का विधान किया गया था। सवनीय पशु का अनुष्ठान तो होगा पांचवें दिन सुत्या दिवस, ये सुत्या से पहले वाला जो दिन है अपवसत्य यानी चौथा दिन, तो उस दिन इसका विधान किया गया था, और उसी दिन वहां पर अग्निशोमीय का अनुष्ठान किया गया था। चौथा जो दिन था अग्निशोमीय को कैसे किया था, दूसरे दिन विधान था और चौथे दिन अनुष्ठान था। सवनीय पशु का चौथे दिन विधान था और पांचवें दिन अनुष्ठान था। तो ये जो धर्म पढ़े गए वो चौथे दिन वहां पर पढ़े गए, जहां जब सवनीय पशु का विधान किया गया था वहां पर यह धर्म पढ़े गए। तो ये यूं कह रहा है कि उसी चौथे दिन अनुष्ठान भी है, किसका? अग्निशोमीय का अनुष्ठान भी है वहां पर। तो तस्य ही क्रम है, उसी क्रम में अपवसत्य दिन में ये पढ़े गए हैं, तस्मात् द्वयोरपि इति, इसलिए दोनों का होना चाहिए। आगे 20वां सूत्र, ये उत्तर पक्षी यानी उली मतलब सिद्धांती का है, ये हम चौथा पक्ष लेंगे। ये चौथा पक्ष है इनका, अग्निशोमीय मात्र में ही यह होगा। तो 20वां सूत्र है, श्वस्तु एकेशाम तत्र प्राक श्रुतिर गुणार्था, बोले श्वह का मतलब है यहां पर पांचवा दिन। ये चौथे दिन का जो था ना श्वह, मतलब तो अगला दिन होता है, तो श्वह का मतलब यहां पर पांचवा दिन। तो एकेशाम कुछ के मत में, कुछ के मत में इसका कथन वहां पांचवे में किया गया है। ये जो सवनीय पशु का, सवनीय पशु के विधान का कथन है चौथे दिन, और जने तो चौथे दिन कर रखा है, बोले पांचवें दिन किया गया है वहां पर। सवनीय पशु का विधान अभी हम जो देख रहे थे वो क्या देख रहे थे? चौथे दिन विधान था, पांचवें दिन अनुष्ठान था। ये कुछ शाखा वाले इस सवनीय के विधान को भी पांचवें दिन ले जाते हैं, तो चौथे दिन क्या होगा? अग्निशोमीय का अनुष्ठान होगा, धर्म वहीं पर पड़े गए चौथे दिन में, तो सवनीय को इसने इस तरह से हटाया है। द्वितीय पूर्व पक्षी सवनीय को ही ले रहा था क्योंकि चौथे दिन वो है विधान है, और तृतीय पूर्व पक्षी भी ले रहा था, चलो मान ली बात ठीक है। ये एक एक पक्ष के अंदर यानी इसका वर्णन मिलता है कि वास्तव में इसका विधान पांचवें दिन है, एक शाखा के अंदर ऐसा है। तो श्वस्तु एकेशाम, और ऐसे में तत्र प्राक श्रुतिर्गुणार्था, जो उसकी सवनीय पशु की श्रुति जो मिल रही है, जो चौथे दिन की बात है, वो प्राक, प्राक का मतलब है चौथे दिन, वो बोले गुण के लिए है, विधान नहीं है वहां पर, गुण कथन के लिए है, विधान के लिए नहीं है। अभी तक क्या बात थी? द्वितीय और तृतीय पूर्व पक्षी सवनीय का विधान चौथे दिन मान करके कर रहे थे। सिद्धांती कह रहा है कि एक शाखा की पुष्टि कर रहा है कि देखो इस विधान को वो पांचवें दिन ही मानते हैं, तो प्रश्न उठेगा कि चौथे दिन क्यों कथन कर रखा है इन्होंने औरों ने, चलो एक शाखा वाले ने पांचवें दिन कर रखा है, चौथे दिन क्यों कर रखा है, उसका उत्तर ये दे रहा है कि ये जो श्रुति है ये केवल गुण के लिए है, गुणार्थ है, विधान नहीं है, कर्म का विधान नहीं है ये, इसलिए सवनीय पशु के ये धर्म नहीं माने जाएंगे, केवल अग्निशोमी के माने जाएंगे। ठीक है, श्वस्तु एकेशाम तत्र प्राक श्रुतिर गुणार्था, प्राक मतलब चौथे दिन जो श्रुति है वो गुण के लिए है, भाष्य में स्पष्ट होगा। और एकेशाम शाखीनाम श्वह सवनिया नाम आमनातम, कुछ शाखाओं वालों में कि श्वह यानी पांचवें दिन सवनियों का कथन किया गया है, विधान वहां पर किया गया है। तदपेक्षा इयम एशाम गुणार्था पुनः श्रुति, तो उसकी अपेक्षा से ये जो है, ये का मतलब हुआ चौथे दिन, चौथे दिन जो ये है ये गुण के लिए पुनः श्रुति है। वास्तव में ये पांचवें दिन ही विधान है, लेकिन चौथे दिन जो कथन है वो गुणार्थ पुनः श्रुति है, अनुवाद है मात्र। तो इसमें पूर्व पक्षी पूछता है तीसरा वाला, दूसरे को भी ले सकते हैं, नहीं तो तीसरा वाला पूछ रहा है, को पुनर्गुणो यदर्था एषा श्रुति ही, बोले ये जो श्रुति चौथे दिन पड़ी गई है सवनीय की वो किस लिए है, उसमें क्या गुण है, आपने कहा कि ये गुणार्थ है, ये क्या गुण है यहां पर, क्या विधि, क्या उससे होने हो जाएगा। तो सिद्धांती कह रहा है उच्चते पशुन संकीर्त्य, वहां पर पशुओं का नाम करके उल्लेख करके और कोई बात कही जा रही है, वो क्या गुण है, क्या कथन करना चाहते हैं, उसी को आगे बता रहे हैं। यथा वही मत्स्यो अविदितो जन्म अवधूनुते, जैसे न जानी गई मछली मनुष्य को परेशान कर देती है, न जानी गई मछली मनुष्य को परेशान कर देती है, तो किस मनुष्य को परेशान करेगी, जो मछली को पकड़ने वाला है उसी के लिए परेशान करेगी, औरों को तो क्या लेना देना है फिर, तो वो पकड़ने के लिए गया यार मछली पता नहीं लग रही है, तो अज्ञानता के कारण हमें परेशानी होती है, लक्ष्य नहीं बन पाता है। एवं इसी प्रकार से एवं वा एते अप्रज्ञायमाना जन्म अवधूनवते, उसी प्रकार से ये पशु न जाने जाते हुए उस पुष्प मनुष्य को यानी जो वहां पर ये कर्म करने जा रहा है उसको परेशान करते हैं, उसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है तो परेशानी होती है। इसके अंदर कहा जाता है ना कि गति है, गति होती है तो पदचिन्ह भी होने चाहिए, गति होती है तो पदचिन्ह भी होने चाहिए, लेकिन मत्स्य पादचिन्ह अदर्शनवत, मछली के पैरों के न दिखाई देने के समान, गति तो है लेकिन पकड़ में नहीं आ रही है, कहां है। तो आगे देखिए, इति एषाम अविज्ञाने दोषम अभिधाय, तो इनके न जानने पर दोष को बता करके, दोष यही है कि वो परेशान हो जाता है, जान नहीं पा रहा है। फिर कहा ए भी कथम सवनानी पशुमंती इति, इनके द्वारा कैसे ये सवनयुक्त पशु हो जाते हैं, इति प्रश्न रूपेण वपा प्रचारो गुणो विधीयते, इस प्रश्न के रूप में इस समस्या के समाधान के लिए वहां पर वपा के प्रचार का गुण कथन किया जा रहा है। वपा प्रचार मतलब वपा का होम वहां पर किया जाता है, तो नीचे इन्होंने लिखा भी है वपया प्रातः सवने प्रचरंती, वपा से प्रातः सवन में, तीन सवन होते हैं प्रातः सवन, मध्यान दिन सवन और तृतीय सवन, तो प्रातः सवन में वपा से प्रचरण करते हैं। वपा एक शरीर का भाग है, भाग का मतलब एक झिल्ली जैसा है, पेट में, पेट में हमारे बाहर सबसे बाहर चमड़ी होती है और उसके नीचे मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों में भी और कुछ होता है, फिर अंदर फिर झिल्लियां होती हैं और मांसपेशियां भी होती हैं, वो भी ढकी भी रहती हैं झिल्ली के अंदर, जैसे थैली के अंदर बंद हो सुरक्षित रहती है, वहां पर छोटी छोटी भी जो होती है बंडल ढकी भी सी रहती है, और उनके अंदर फिर और झिल्ली होती है, और हमारे जो पेट के अंदर अन्य अवयव हैं, तो जैसे मुख्य रूप से आंतें हो गई, यकृत है, प्लीहा है, अग्न्याशय है, गुर्दे हैं, ये जो यहां बीच के भाग में हमारे अवयव रहते हैं इन सब के ऊपर भी झिल्ली रहती है, और पेट की झिल्ली और ये झिल्लियां, ये अवयव आपस में, क्योंकि हम सांस लेते हैं चलते फिरते हैं तो रगड़ रगड़ करके इनको हानि ना हो जाए, तो इनके ऊपर झिल्ली रहती है और झिल्लियों के बीच में लिसलिसा पदार्थ रहता है, द्रव रहता है चिकना, तो वो चिकने उससे हम गति भी होते रहते हैं तो कुछ नहीं होता है, उसमें चिकनापन होता है, ग्रीस का काम करता है वो, तो बाधा नहीं होती है, तो वो जो बीच का वाला द्रव है उसको रोकने के लिए दोनों तरफ झिल्लियां होती हैं, और इस सबको भी ढकने के लिए एक झिल्ली होती है, सबको इकट्ठा करने के लिए। तो इन अवयवों के ऊपर जो एक पतली सी झिल्ली होती है उसको वपा कहते हैं। तो उसमें ये चीर करके और अंदर से उस झिल्ली को निकालते हैं, एकदम पतली झिल्ली होती है। जैसे आप यूं समझिए गुब्बारा फूला हुआ हो, मोटा गुब्बारा, जैसे बड़ा गुब्बारा होता है और वो नरम सा हो थोड़ा सा, ऐसी उसको थोड़ा छी कर लेते हैं। तो उसको पूरा बड़े को निकालते हैं, उसमें फिर एक काष्ठ का बनाते हैं, उसमें काटे काटे से होते हैं, जैसे अपनी पंखी होती है ना, जैसे चौड़ी सी पंखी है और उसमें नीचे एक पकड़ने का है, जैसे कि किसी को वो दिखाते हैं ना कार्ड दिखाते हैं, हा ना का या एक दो अंक जीत गया नहीं जीत गया वो करते हैं ना, एक एक छोटा सा पट्टा हो और नीचे एक डंडा हो, क्या क्या कहें उसको, ऐसी चीज, नारे वगैरह जो बैनर वगैरह करते हैं ना उस तरह का। तो वो यूं एक चौड़ा सा होता है, नीचे पकड़ने का होता है, वो जो चौड़ा भाग होता है उस पर उस वपा को वो फैला देते हैं। और वो विशेष काष्ठ का होता है, उसमें कांटे कांटे से होते हैं, उसमें वो फंस जाता है और कभी कभी थोड़ा सा फट भी जाता है, उसको पूरा फैला देते हैं ऐसे पतली झिल्ली की तरह से। जैसे जेर वगैरह आती है ना कुछ, आप उस तरह परिकल्पना कर सकते हैं, वो पतली सी ऐसी पतली झिल्ली उसकी फैला देते हैं, थोड़ी पारभाषक होती है, थोड़ा दिखती है, एकदम कागज एकदम कपड़े की तरह नहीं होती है, उसमें प्रकाश आ जाता है, बहुत पतली झिल्ली होती है, उसको फैला देते हैं। वो प्रातः सवन में करते हैं ये सब उपालंभ आदि सब करके, वो सब करके उसको लेते हैं, फिर उसका उसको पाक करते हैं और फिर बाद में उसकी आहुति देते हैं। जो पशु साक्षात पशु से करते हैं वो ऐसे करते हैं। तो ये जो इन्होंने कहा, ये जो पहले दिन यानी चौथे दिन जो कथन किया, गुणार्थ ये कथन किया गया, उसको ये बता रहा है सिद्धांती कि ए भी कथम सवनानी पशुमंती इति प्रश्न रूपके न वपा प्रचारो गुणों विधीयते। वपा प्रचार रूपी गुण का वहां पर कथन किया जा रहा है, विधान किया जा रहा है। तदर्था एषा श्रुति, ये श्रुति उसके लिए है। वपा प्रचारेण एक वाक्यत्वात्, उससे क्यों जोड़ा है, क्योंकि ये वपा प्रचार से वहां की एक वाक्यता है, आपस के जो पास के वाक्य है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है किमत हो यद्यवम, यदि ऐसा है तो इससे क्या हुआ। तो सिद्धांत कह रहा है न सवनीयानाम प्रकरणेन पशु धर्मा क्रमाद अग्निशोमी अर्था एव इति। यहां पर तो अल्प विराम है ही, न सवनीयानाम प्रकरणेन पशु धर्मा, इससे क्या होगा कि जो सवनीय पशु है उसके ये धर्म नहीं माने जाएंगे प्रकरण के कारण से। आप प्रकरण के कारण से कह रहे थे, एक तो प्रकरण था प्रथम वाला ज्योतिष्टोम वाला, वो नहीं, ये जो सवनीय पशु का प्रकरण लेकर के जो सवनीय में ही होगा, ये जो द्वितीय पूर्व पक्षी ने कहा था उस प्रकरण की बात कह रहे हैं ये, कि सवनीयानाम प्रकरणे न पशु धर्मा न, इसके कारण से अपने यहां नहीं हो पाएंगे। फिर कैसे, तो क्रमात अग्निशोमी अर्था एवती, क्रम प्राप्त अग्निशोमीय के लिए होंगे, क्योंकि उसका अनुष्ठान वहां पर किया जा रहा है। दूसरे दिन विधान था, चौथे दिन अनुष्ठान किया जा रहा है, तो केवल ये अग्निशोमीय के ही होंगे। इस पर पूर्व पक्षी पूछता है किम पुनस्तत् श्वः आमनातम, तो ये जो फिर श्वः जो कथन किया गया वो किस लिए, श्वः का कथन क्यों किया गया। तो सिद्धांत कह रहा है आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिव्रता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकरोति। ये वचन केवल उद्धृत किया है, इसकी चर्चा थोड़ी सी और आगे भी चलेगी, पहले इसका अर्थ देखते हैं। आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा, अश्विन देवता वाले ग्रह को ग्रहण करके, त्रिव्रता यूपम परिवीय, ये दूसरी बात है, त्रिव्रत कहते हैं तीन लड़ वाली रस्सी होती है, तो ऐसी रस्सी जिसमें तीन होते हैं मिला करके, उसको तिलरा करके वहां पर उसको उससे यूप को आवृत करते हैं। त्रिव्रता तीन लड़ों वाली जो रस्सी है उससे यूप को, उस काष्ठ को चारों ओर लपेटते हैं, त्रिव्रता यूपम परिवी है। आग्नेयम सवनीयम पशु उपाकर होती है, अग्नि देवता वाले सवनीय पशु का उपाकरण करता है, उपाकरण एक धर्म है, पीछे आ ही चुका है। तो इस वचन से यह कहना चाह रहे हैं, तो अब यहां पर देखिए क्वा प्रत्यय है, आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिव्रता यूपम परिवीय और आग्नेयम सविनियम पशु उपाकर होती, दो बार क्वा के लिप्ता प्रत्यय का प्रयोग करके यहां पर किया गया है। इसके ऊपर अब पूर्व पक्षी कहता है, ये तो सिद्धांती ने कहा, अब इस वाक्य का क्या अर्थ है इस पर थोड़ी सी चर्चा चलेगी कि वास्तव में आपके पक्ष को जाता है या नहीं जाता है। तो 21वां सूत्र है, ये आक्षेप है, ये आक्षेप आप पूर्व पक्षी द्वितीय का भी ले सकते हैं और पूर्व पक्षी तृतीय का भी ले सकते हैं। मुख्य रूप से पूर्व पक्षी द्वितीय का बनेगा, क्योंकि पूर्व पक्षी द्वितीय केवल सवनीय को ले रहा था और पूर्व पक्षी तृतीय सवनीय और अग्निशोमीय दोनों को ले रहा था, तो दोनों की दृष्टि से यह कथन किया जा सकता है, पर मुख्य रूप से द्वितीय का माना जाएगा। तो तेन उत्कृष्ट से काल विधि रीति चेत, कहें कि इससे उत्कर्ष करके काल की विधि की जा रही है। उत्कर्ष का मतलब है चौथे दिन से हटा करके पांचवें दिन उत्कर्ष ऊपर कर दिया उसको, तो उत्कृष्ट से काल विधि रीति चेत, यह काल की विधि की जा रही है ऐसा मान लिया जाए तो, गुण विधि नहीं काल की विधि की जा रही है। तो देखिए आगे, तो नहीं तद अस्ति क्रमात अग्निशोमी अर्था एवं, ये ठीक नहीं है कि यह क्रम से केवल अग्निशोमी के लिए ही हो, इस सिद्धांति के मत का खंडन कर रहा है। न क्यों, प्रकरणात सवनीय धर्मा, प्रकरण से ये सवनीय के धर्म है, एक तो है क्रम और एक है प्रकरण। क्रम का मतलब है स्थान, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या की दृष्टि से कहेंगे। तो ये पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि क्रम से ये अग्निशोमीय के नहीं माने जा सकते, प्रकरण से ये सवनीय के धर्म ही माने जाएंगे। आगे पूर्वेत्युः एव आमनानम विधानार्थम, ये जो पहले दिन इसका कथन है, पहले दिन का मतलब है चौथे दिन, पूर्वेद्युर आमनानम जो ये कथन है चौथे दिन, ये विधानार्थम, ये विधान के लिए है, कर्म के विधान के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ, न तो गुणार्थम, गुण के लिए नहीं है। सिद्धांति ने इस कथन का उत्तर क्या दिया था, ये गुण के लिए है, और ये कह रहे हैं कि नहीं ये विधान के लिए ही है वहां पर। और अगर ये विधान के लिए हो वहां पर सिद्ध हो जाए तब तो पशुधर्म सवनीय को भी प्राप्त होने लग जाएंगे। तो कैसे ये विधान के लिए है, किस विधान के लिए है, तो पूर्व पक्षी द्वितीय तृतीय बोल रहे हैं अश्विन वाक्यम काल गुण विधानार्थम। इसमें जो अश्विन का वाक्य है, अश्विन देवता वाला वाक्य है, ये काल के काल रूपी गुण के विधान के लिए है। कैसे, अश्विनम ग्रहम गृहीत्वा, ये अश्विन वाक्य है, अश्विनम ग्रहम गृहीत्वा वाला, तो ये काल का विधान है कि कब करना चाहिए, ऐसा करके ऐसा करके फिर ये करना चाहिए। तो यहां पर किसका विधान हुआ, काल का विधान हुआ। तो सिद्धांत पूछ रहा है कथम, ये कैसे है काल का विधान, काल गुण का विधान। तो पूर्व पक्षी कह रहा है तेन वपप्रचारेण उत्कृष्टस्य काल एष विधीयते, विधीयते के बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए। ये जो तेन है ये सूत्र का भाग है, तेन, तेन का मतलब क्या है, उसको इन्होंने खोल दिया, वपप्रचारेण, वपा के प्रचार के द्वारा, तेन उत्कृष्टस्य, उत्कृष्टस्य फिर सूत्र का अंश है, काल एष विधीयते, काल विधि रीति चेत, ये काल का विधान किया जा रहा है। वपप्रचार से उत्कृष्ट, वपर प्रचार के द्वारा उत्कृष्ट मतलब चौथे से पांचवें में जाना। विधीयते के बाद पूर्ण विराम, आगे देखिए, प्रातः सवने वपा प्रचारे चोदिते सति, प्रातः सवन में वपा प्रचार को कहा जाने पर पशुआलंभोपि तत्रैव प्राप्नोति, पशु का आलंभन भी वहीं प्राप्त होता है। पशु का आलंभन मतलब पशु के धर्म सभी प्राप्त हो जाएंगे वहां पर। भाई जब वपा का प्रचार कहा जा रहा है तो वो वपा का प्रचार कब होगा, जब पहले विशेषण होगा, विशेषण कब होगा, जब पहले संज्ञपन होगा, और संज्ञपन कब होगा, उससे पहले वो सारा जो यूप से नियोजन है, उसको उपानयन है, उपाकरण है, वो सारी चीजें होंगी, यानी सारे धर्म आ जाएंगे यहां पर। सारे धर्म होंगे, वो पूरे होंगे, तभी तो विशेषण के बाद में वपा को निकालेंगे और तब वपा का प्रचार करेंगे। इस दृष्टि से सारे धर्म प्राप्त करा रहे हैं। तो तेन वपा प्रचारे ने उत्कृष्ट से काल ऐसे विधीयते, प्रातः समय वपा प्रचारे चोदिते सति पशुआलंभोपि तत्रैव प्राप्नोति। तो प्रातः समय में वपा प्रचार है तो इसलिए पशुओं का आलंभन भी वहीं प्राप्त होता है। और वहां पर प्रातः काल में कब करें फिर, तो तत्र काल नियम है, काल अनियम है प्राप्त, काल का अनियम है, प्रातः समय में करें तो प्रातः समय में कब करें, काल का कुछ पता नहीं लग रहा है, ऐसी स्थिति में ये कहा गया अश्विनम ग्रहम गृहीत्वा इति, काल मात्रम विधीयते, केवल काल का विधान यहां पर किया जा रहा है। और त्रिवृता यूपम परिवीय उपाकरोति इति अनुवाद, ये तो केवल अनुवाद है। इतर था, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो परिव्याणस्य कालो विधीयते विधीयेत, तो पहले तो परिव्याण का यानी उसको लपेटने का वो विधान मानना पड़ेगा। परिव्याण मतलब रस्सी लपेटने का, तो नहीं क्या होगा, इतरता ही परिव्याणस्य कालो विधीयेत और उपाकरणस्य च, और उपाकरण का भी काल विधान करना पड़ेगा, यानी दो दो करने पड़ेंगे। कैसे? देखो इस वचन को देखो, अश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिव्रता यूपम परिवीय। तो यूप का परिव्याण लपेटना कब करना चाहिए? अश्विनम ग्रहम गृहीत्वा। तो यूप के परिव्याण का काल कहा जा रहा है, एक तो ये मानेंगे। इतरता ही परिव्याण से कालो विधि ये था, और उपाकरण से, और उपाकरण का कैसे? परिवीय आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकर होती। उपाकरण कब करना चाहिए? परिव्याण के बाद में। तो दो दो के काल यहां पर विहित मानने पड़ेंगे। तो तत्र अनेक गुण विधाना, ऐसे में तो फिर अनेक गुणों का विधान मानना पड़ेगा, और वाक्यम भिद्यत वाक्य भेद होगा। तस्मात सविनीय अर्थ पशु धर्म आई थी, ये सभी धर्म पशु के हैं। मतलब आप गुण विधान मानेंगे तो आपको दो दो गुण विधान मानने पड़ेंगे, इससे वाक्य भेद होगा। इसलिए गुण विधान नहीं है, ये तो सीधी सीधी विधि है, कर्म का विधान है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। आगे देखिए 22वां सूत्र, यह है आक्षेप निवारण। आक्षेप निवारण करेगा यह सिद्धांति यानी चौथा व्यक्ति। न एक देशत्वात्, बोले नहीं ये इसके पशु के धर्म नहीं हो सकते। क्यों? ये जो वपा प्रचार है, ये वपा है, ये एक देश है, पशु का एक देश है, पूरा पशु नहीं है। एक देश होने से न एक देशत्वात्, नहीं तदेवम, आपका कथन ठीक नहीं है। अग्निशोमी अर्थ एवेते क्रमात्, क्रम के कारण, क्रम प्रमाण से, स्थान प्रमाण से ये अग्निशोमीय के ही धर्म होंगे। ये तो पूर्व पक्षी का खंडन किया और अपनी प्रतिज्ञा का पुनः कथन किया। क्यों है? उस अपनी बात के लिए और कह रहा है आगे, अश्विन कालम ही आमनानम विधानार्थम। यह जो अश्विन काल का कथन किया गया है वो विधान के लिए है। किसके विधान के लिए? सवनीय के विधान के लिए है। गुणार्थे एतस्मिन वाक्यम भिद्येत, अगर आप इस तरह से गुण मानोगे तो वाक्य का भेद होगा। न विधानार्थे, अगर इसको विधान मानेंगे तो कोई दोष नहीं आएगा। न ही वपा प्रचारेण उत्कृष्टस्य काल विधि संभवती, और वपा प्रचार से जो उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट का मतलब यहां पर उसका जो अनुष्ठान होगा, सवनीय पशु के अनुष्ठान के उत्कृष्टस्य काल विधि संभवती, उसकी काल विधि यहां संभव नहीं है। क्यों? एक देशो ही वपा द्रव्यम, वपा तो उसका एक पशु का एक देश है वो। तेन सन्निपातिनो वपा संस्कारान उत्कर्षेरन उपाकरणम, उत्कर्षेत न उपाकरणम, इसलिए उसकी सन्निधि से यानी वपा संस्कारों को, वपा के साथ में, वपा प्रचार के साथ में जो ये धर्म पढ़े गए हैं उनको, उनका उत्कर्ष करे, उपाकरण का उत्कर्ष नहीं होगा, वो वहीं पर ही होगा, बाकी सारे धर्म वहां पर उत्कृष्ट होंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। आगे इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है, 23वां सूत्र आक्षेप है, ये पूर्व पक्षी द्वितीय मान सकते हैं। अर्थे न इति चेत, बोले वहां तो ये तो प्रयोजन के वशात होने से यहां पर ऐसा कथन किया गया है। तो इसका तो कहना है कि वपा प्रचार से पशु के उपाकरण का भी उत्कर्ष हो जाएगा। अर्थे न इति चेत, अर्थ का मतलब हो गया प्रयोजन के कारण से ऐसा हो जाए, ऐसा अगर कोई कहे तो, यानी ये इसका समाधान तो सिद्धांती कहेगा, बोल तो सिद्धांती रहा है, लेकिन द्वितीय पूर्व पक्षी की तरफ से ऐसा कहा जा सकता है, उसके लिए कह रहे हैं। आह अर्थे न इति उत्कृष्य कालो विधीयते, यदि यहां पर अर्थ से, अर्थ का मतलब है वपर प्रचार से यदि उत्कर्ष का काल विधान किया जाता है, ये गृहीत्वा शब्द से, गृहीत्वा शब्द से काल का विधान किया जाता है तो बोले वो संगत नहीं लगेगा आपका। क्यों नहीं लगेगा? अगर आप इसको अगले दिन ले जाते हो तो, क्योंकि यहां वही वचन मिल रहा है, मुष्टिना पिधाय वपा उद्धरणम आसीत आ वपा होमात इति श्रूयते। ये क्या वचन मिल रहा है कि वपा उद्धरणम आसीत, वपा का उद्धार करके वहां बैठा रहे। कैसे? मुष्टिना पिधाय, मुट्ठी से पकड़ करके उसको ढक करके, कब तक बैठा? मुट्ठी से पकड़ के वपा का जो उद्धरण किया हुआ है उसको लेकर के बैठा रहे वपा को, कब तक? आ वपा होमात, वपा होम तक, जब तक होम नहीं हो जाता तब तक उसको पकड़ के बैठा रहे। अब इसका क्या मतलब हुआ? बोले पूर्व दुर्वपोद्धरणम मुष्टिना पिधाय न शक्नुयात एतावंतम कालम आसीने न अवस्था तुम। सिद्धांती तो यह कह रहा था कि वपा प्रचार के लिए केवल कथन है वहां पर पूर्व दिन, चौथे दिन, ये कह रहा है कि नहीं ये हो नहीं सकता है, आगे ही जाएगा, क्योंकि इसको मुट्ठी में पकड़ करके कल पहले दिन किया, फिर पूरी रात बैठा रहेगा, फिर आगे तक वो नहीं रह सकता। पहले दिन उपाकरण करके मुष्टि से ढक करके वो बैठ ही नहीं सकता है। क्यों? अवश्यम आहार विहार आदय तेन कर्तव्य इति, खाना पीना तो वो करेगा ही। तो जो अगर विधान ऐसा माना भी जाए, ये वचन से इससे पता लगता है कि अगर आप पूर्व दिन में वपा प्रचार को मानते हैं तो वो पकड़ के तो बैठ नहीं सकता है। इसका मतलब है वपा प्रचार भी पहले दिन नहीं होगा, अगले दिन ही होगा, उसका उत्कर्ष होगा। ये जो 21वें सूत्र में कहा था ना, तेन उत्कृष्य काल विधि रीति चेत, वो आगे के लिए है, पकड़ सकता ही नहीं है, असंभव होने से ऐसे अर्थ बदला है इन्होंने। तो इस पे 24वें सूत्र में सिद्धांती कह रहा है, न श्रुति विपरीति शेधात, आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इससे श्रुति का विरोध आता है, श्रुति से विरोध हो जाता है आपके कथन में। न च श्रुति विपरीति शेधा, लेकिन वास्तव में यहां श्रुति का विरोध नहीं है। आप कहोगे तो एक श्रुति का विरोध आएगा, कैसे होगा वो तो आगे बताएंगे। यहां कैसे संगति लगेगी? तृण मुष्टिना, देखो श्रुति से कैसे विरोध होगा, जब ये कहा कि उसको वपा का उद्धरण करके मुष्टि में धारण करके और वपा होम तक बैठा रहे, वहां जो ये कथन है अगर आप इसको आगे ले जाओगे तो हो नहीं पाएगा। तो फिर कैसे करेंगे इसको? तो बोले तृण मुष्टिना पर्ण मुष्टिना वा पिधाइष्यते, तृण मुष्टि और या तो पर्ण की मुष्टि से उसको ढक देगा। वहां यूं कहा था, वहां जो ये शब्द था ना मुष्टिना पिधाए, मुट्ठी से ढक करके, तो मुट्ठी से ढक के मतलब मुट्ठी भर उसने पत्ते ले लिए, या तो वो तृण का होता है ना उसको इकट्ठा करते हैं उसको मुष्टि बोलते हैं ना, दर्भ पवित्र को उसको बांध के एक मुट्ठी में जितना आता है उसको भी मुष्टि बोलते हैं ना, तो उसको लेकर के उसे ढक देगा, बस उसको ढक करके रख देगा। और ऐसा कर देगा तो फिर क्या है, अब वो आहार विहार आदि के लिए स्वतंत्र है, आ जा सकता है। पूर्व पक्षी तो ये कह रहा था वो पकड़ के बैठेगा तो आहार विहार के लिए जा नहीं सकता है, बोले कि उससे ढक करके जाएगा, यहां तो ये तात्पर्य है, देखो ये आपत्ति नहीं है, स्वयं अन्य कार्य के लिए गमन कर सकेगा। स्व पूर्व पक्षी कह रहा है ननु आस्ते इति उपवेशने भवति, बोले यहां पर आस्ते जो पड़ा हुआ है ये तो आस उपवेशन है, बैठने अर्थ में, आप उसको ढक करके चल जाओगे तो श्रुति विरुद्ध हो जाएगा, बैठोगे कहां पर। आसीत जो शब्द लिखा है ना उसके ऊपर कह रहे हैं बैठना तो पड़ेगा। तो सिद्धांति कह रहा है न अवश्यम उपसेवने उपवेशने एवा, ये जो आस धातु है ये केवल बैठने के लिए ही नहीं है, आस उपवेशने, बोले औदासीन्य भी दृश्यते, उदासीन में भी ये इसका प्रयोग देखा जाता है। कैसे उदासीन में देखा जाता है? तो बोले तद यथा गृहाणी परिगृह आस्ते, घरों को घेर करके पकड़ करके बैठा है, घरों को पकड़ करके बैठा है। क्षेत्राणी परिगृह आस्ते, खेतों को पकड़ करके बैठा है। तो क्या मतलब हुआ? इति अनुपवेशने अपि भवति व्यापार निवृत्त, वहां बैठा दौड़ना रहता है वो, इसका मतलब है व्यापार की निवृत्ति है। जैसे हम किसी के लिए कहते हैं ना, नहीं बात को पकड़ के बैठा नहीं, उसको उस अर्थ में लीजिए कि मान लो कोई किसी पद पर बैठा है और कर रहा नहीं है, वो कुर्सी पर बैठा है और कुर्सी को पकड़ करके बैठा है, उसका क्या मतलब हुआ? औदासीन्य है ना, कि वो उस कर्म को कर नहीं रहा है। उसका ये मतलब नहीं है कि कुर्सी को पकड़ करके और वास्तव में बैठा है, कुर्सी पद को पकड़ करके बैठा है, ऐसा नाम को पकड़ करके बैठा है, बस कर कुछ रहा नहीं है, औदासीन्य अर्थ में आता है। बोले इतने घरों को पकड़ के बैठ रहा है, यानी इतने घरों को कब्जे में भी कर लिया, या इतनी जमीन को खेत को पकड़ करके बैठा है। अब इतनी जमीन अपने कब्जे में तो कर ली ना, उसमें खेती कर रहा है ना, कोई लाभ कर रहा है ना, चारा हो रहा है ना, पशुओं के लिए हो रहा है, कुछ नहीं, बस यूं ही बैठा है, उसको कहते हैं पकड़ करके बैठा है। इतनी गाड़ियां, इतने धन को पकड़ करके बैठा हुआ है, धन का प्रयोग नहीं कर रहा है वह, इतने सोने को पकड़ के बैठा, इकट्ठा करके रखा है, क्या काम आ रहा है वो, उस अर्थ में। तो ये केवल बैठने के अर्थ में नहीं है, औदासीन्य अर्थ में भी आसीत का प्रयोग, आस धातु का प्रयोग होता है। तो इहापि तृण मुष्टिना पर्ण मुष्टिना वा पिधाय आवपा होमाद उदासिष्यते, यहां पर भी दर्व मुष्टि या तृण मुष्टि से ढक करके और फिर उदासीन हो जाएगा। जैसे हम दूध आदि गर्म करते हैं उसको ढक करके और निश्चिंत होकर के हम अपना काम करते हैं, हम उसमें कोई चिपकली ना पड़ जाए, मच्छर ना पड़ जाए, उसके लिए वहीं बैठे बैठे थोड़ा ना उसकी रक्षा करते रहते हैं। ढक दिया, कर दिया, अब हम इस तरह से, यहां उदासीनता का मतलब है हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ये उदासीनता है। वैसे हम उसका काम सारा व्यवस्था करके ढक ढुका करके सारे भोजन सामग्री को हम चले गए, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां आसीता का मतलब इस रूप में उदासीन अर्थ में लेंगे। तस्माद अश्विन कालम आमनानम विधानार्थम, इसलिए यहां जो अश्विन काल का कथन है ये विधान के लिए है, सिद्धांत कह रहे हैं। न सवनीयानाम प्रकरणे पशु धर्मः, इसलिए सवनीय के धर्मों में, सवनीय पशु में ये धर्म, सवनीय के प्रकरण में ये पशु धर्म नहीं होंगे। तस्मात् न सवनीयार्था, अर्थात मात्र अग्निशोमीय के लिए है, ये सिद्धांति का पक्ष है। आगे 25वां, ये उत्तर पक्षी है, ये भी सिद्धांति ही है। ये 24वें सूत्र में आक्षेप निवारण था, ये भी सिद्धांति ही है। 25वां सूत्र, स्थानातु पूर्वस्य संस्कारस्य तदर्थत्वात्, तो स्थान से, स्थान का मतलब वो क्रम है, पीछे भी जो आता रहा है क्रम से, पूर्वस्य संस्कारस्य तदर्थत्वात्, ये पहले वाले के लिए होगा। जहां ये पढ़े हुए हैं वो तो सवनीय का थोड़ा प्रसंग दिख रहा है, लेकिन ये अपने से पहले वाले का होगा, अग्निशोमीय का वहां अनुष्ठान है, उससे अपने से पहले वाले के लिए होगा, स्थान क्रम से। क्यों? क्योंकि ये जो सारे धर्म है ये तदर्थ हैं, ये पशु के लिए किए जाते हैं, यानी ये जो संस्कार हैं ये पशु याग से जुड़े हुए हैं, ये ज्योतिष्टोम से जुड़े हुए नहीं है, ज्योतिष्टोम से जुड़े हुए नहीं है, ये पशु याग से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये केवल उसके धर्म होंगे, अग्निशोमी के ही पशु होंगे। भाष्य देखिए, नास्ति सवनीयानाम प्रकरणम इति एवं सति पूर्वेणैव हेतुना स्थानेन पूर्वस्य अग्निशोमीयस्य भवितुम् अर्हति। तो क्या कि सवनियों का प्रकरण नहीं है, सिद्धांति बोल रहा है, इत्येवम सति, ऐसा होने पर, ऐसा निश्चय होने पर, पूर्वेणैव हेतुना, पूर्व वाले हेतु से ही, ये पूर्व वाला हेतु जो है ये 19वें सूत्र की तरफ संगति कर रहा है, जो स्थानाच पूर्वस्य 19वें सूत्र में जो कहा था उसने, उसने क्या कहा था, 18वें सूत्र में केवल सवनीय कहा था और 19वें सूत्र में पूर्व पक्षी तृतीय ने अग्निशोमीय के साथ भी जोड़ लिया था, तो पूर्व वाला हेतु लिया था ना, क्योंकि उससे पूर्व में है, तो बोले उसी हेतु से हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, सवनीय को हटा दिया और अग्निशोमियों को पूर्व वाले उसी हेतु से जोड़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि एवं सती पूर्वे नहीं वह हेतु ना स्थान है ना पूर्व से अग्निशोम से भवित मर रहती, स्थान से यानी क्रम से पूर्व अग्निशोमी का ही होगा। और ये क्या है संस्कार, संस्कारोयम पशु याग प्रयुक्त न ज्योतिष्टोम प्रयुक्त, इसका जो प्रेरक है प्रयोजक है वो पशु याग है न कि ज्योतिष्टोम। पशु याग है वो स्थान से प्राप्त हो रहा है और ज्योतिष्टोम है वो प्रकरण से प्राप्त हो रहा है। तो वैसे तो हम बलवत्ता की दृष्टि से देखेंगे तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण और स्थान, प्रकरण और स्थान में प्रकरण बलवान है, स्थान दुर्बल है, लेकिन जो प्रकरण से प्राप्ति दिखा रहे थे सवनीय की, उसको इन्होंने हटा दिया, बोले यहां पर है ही नहीं, इसका विधान उस तरह से नहीं है, ये आगे के लिए, ये तो गुणार्था श्रुति है, वास्तव में यहां पर प्रकरण ही, प्रकरण नहीं लगेगा, केवल स्थान या क्रम ही लगेगा, दो है ही नहीं, दोनों होते तब तो स्थान और प्रकरण में प्रकरण की बलवत्ता होती, लेकिन प्रकरण का है ही नहीं, हटा ही दिया उसको, तो बस स्थान के कारण से ये केवल अग्निशोमीय में घटेगा। ज्योतिष्टोम प्रयुक्तत्व न विशेषः पशु नाम से, अगर इसको ज्योतिष्टोम से प्रयुक्त माना जाए, प्रयोजक माना जाए प्रकरण के आधार पर,